Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 30 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sefera. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. I jeszcze dziś w Pałacu Prezydenckim rozmowa o zmianach w rządzie, dowiadują się media. Andrzej Duda spotka się z Mateuszem Morawieckim. Nurkowie i policjanci przeszukują Dunaj w Budapeszcie. Po zatonięciu statku wycieczkowego jest ponad 20 zaginionych. W serwisie Trójki także o rodzicielstwie zastępczym. Andrzej Duda przyjmie po południu w Pałacu Prezydenckim premiera Mateusza Morawieckiego. Dowiadują się nieoficjalnie media. Spotkanie ma dotyczyć rekonstrukcji rządu. Wczoraj o zmianach rozmawiało ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Nie poznaliśmy szczegółów spotkania. Uczestnicy mówili jedynie, że zmiany będą lada dzień, ale poinformuje o nich premier. W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty zdobyli m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji Anna Zalewska oraz wicepremier Beata Szydło. Wczoraj w Trójce szef kancelarii premiera powiedział, że wszyscy ministrowie, którzy zostali wybrani na europosłów, obejmą mandaty. Musimy zrobić wszystko, by zmobilizować nasz elektorat do pójścia na wybory parlamentarne. Tak przed jesiennym głosowaniem mówiła Trójce przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. My mówimy bardzo jednoznacznie, że nie zamierzamy zabierać tych transferów socjalnych, które proponuje PiS. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to uspokoić pewne lęki, które budzi telewizja publiczna i musi to być bardzo jednoznaczne. Ale drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to pokazać, że oprócz transferów socjalnych można też dobrze zorganizować państwo. Dostęp do służby zdrowia, edukacja. Pokazanie, że transfery socjalne nie są sprzeczne z funkcjonowaniem państwa jako instytucji. Termin wyborów parlamentarnych nie został jeszcze podany. Głosowanie powinno odbyć się między 12 października a 12 listopada, bo właśnie tego dnia kończy się obecna kadencja Sejmu. Trwa akcja poszukiwawcza na Dunaju w Budapeszcie. Wieczorem w stolicy Węgier zatonął statek wycieczkowy po kolizji z inną jednostką. Zginęło 7 południowo-koreańskich turystów, 21 jest zaginionych. Na pokładzie było w sumie 33 turystów z Korei Południowej i dwóch węgierskich członków załogi. 7 osób wyłowiono z rzeki tuż po wypadku, są w szpitalu. A rzecznik węgierskiej policji poinformował, że Dunaj jest przeszukiwany na całej długości na południe od miejsca zdarzenia. Pracują nurkowie i znaczne siły policji wodnej. Akcję poszukiwawczą utrudnia podwyższony stan Dunaju i silny nurt. Od początku maja na Węgrzech mocno padało. Władze w Seulu zamierzają wysłać do Budapesztu 18-osobową grupę specjalistów. Ambasada Korei Południowej jest w stałym kontakcie z ratownikami. Pomaga m.in. w identyfikacji ciał. Na miejscu tragedii byli już węgierscy ministrowie spraw wewnętrznych i zdrowia. Rzecznik firmy, do której należał statek, zapewnił, że jednostka była w pełni sprawna i regularnie serwisowana. Tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych. Mowa o rodzicach zastępczych. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To praca wymagająca ogromnego zaangażowania, podkreśla prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbiu na Podkarpaciu Magdalena Koczaj-Kizior. To są dzieci z zasady, z nieuregulowaną sytuacją prawną, mające na ten moment zamkniętą drogę do adopcji. Naszym podstawowym zadaniem jako opiekunów jest podtrzymywanie kontaktów z ich rodziną biologiczną. Zawsze warto uratować chociaż jedno dziecko i otworzyć swój dom, serce na to, żeby pomóc drugiej osobie. I jak gdyby polecam, zachęcam do spotkań, do rozmów na ten temat. Zawsze będę propagować tę formę mimo wszystko, mimo trudu i kryzysów własnych, że nie straciłam nadziei, że warto. Według danych GUS-u w 2017 roku w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało ponad 37 tysięcy rodzin oraz ponad 500 rodzinnych domów dziecka. To wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz czas na sport. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. W studiu Tomasz Gorazdowski. Londyn górą. To było wiadomo, bo w finale Ligi Europy zagrały dwa londyńskie kluby. Chelsea wygrało z Arsenalem 4-1. Wygrał trener Maurizio Sarri. Zasługujemy w tym sezonie na trofeum, mówił ostatnio Włoch wielokrotnie i powtórzył to jeszcze raz. Rozegraliśmy 15 spotkań, wygraliśmy 12. Zasługiwaliśmy na to zwycięstwo. To ważne zarówno dla mnie, jak i dla całego zespołu. Wiele gazet podkreśla dziś, że był to wieczór słodko-gorzki dla The Blues. Na zdjęciach ilustrujących większość relacji znajduje się człowiek, który dał zespołowi dwie bramki. Człowiek, dla którego prawdopodobnie jest to pożegnanie z klubem. Złote pożegnanie Hazarda. To tytuł z dzisiejszego Timesa. A Arsenal ciągle czeka na kolejne europejskie trofeum. To oczekiwanie trwa już ćwierć wieku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. A w sobotę kolejne emocje. Finał Ligi Mistrzów Tottenham kontra Liverpool. W Łodzi polscy piłkarze do lat 20 zremisowali z Senegalem 0-0 i uratowali się przed odpadnięciem z Mistrzostw Świata. Teraz najprawdopodobniej w 1/8 finału zagrają z Włochami. Ten scenariusz właśnie jest najbardziej prawdopodobny. Czworo polskich tenisistów zagra w meczach wielkoszlemowego turnieju na kortach w Paryżu. W drugiej rundzie rywalizacji singlistek Linet spotka się z Halep, a Iga Świątek z Chinką Wang. Agnieszka Radwańska podkreśla, że Wang to bardzo dobra tenisistka, ale Świątek nie jest bez szans. Iga gra taki tenis, że spokojnie może tutaj jeszcze zadziałać sporo w Paryżu i myślę, że to będzie taki pierwszy sprawdzian, bo w pierwszej rundzie zagrała owszem fenomenalnie, ale jednak z taką przeciwniczką nigdzie nie musiała robić aż tak dużo. A tutaj taki pierwszy sprawdzian z zawodniczką, która gra teraz dobry tenis, no jednak jest w 20. To na pewno będzie bardzo ciekawy mecz, a i mam nadzieję, że tutaj da radę. Transmisje w Eurosporcie. W Lidze Narodów siatkarki pokonały wczoraj Brazylijki 3-2, no i dzisiaj kolejne spotkanie przeciwko Holandii. W finale NHL mamy remis. W rywalizacji o Puchar Stanleya hokeiści St. Louis Blues pokonali na lodowisku w Bostonie Bruins po dogrywce 3-2. W serii do 4 wygranych jest remis 1-1. Kibice hokeja obejrzeli świetny mecz, w którym nie brakowało strzałów, emocji i dramaturgii. Dla drużyny Bruins to dopiero pierwsza porażka od 8 spotkań, co jednak najciekawsze dla Blues był to 16 mecz w wielkim finale w historii klubu i dopiero pierwszy wygrany. Decydującą bramkę zdobył po kapitalnym strzale z dystansu Szwed Carl Gunnarsson. Nigdy się nie poddawaliśmy. W pierwszym meczu serii zabrakło nam szczęścia. Tym razem przez całe spotkanie dobrze się prezentowaliśmy i co ważne w dogrywce, wykonaliśmy dobrą robotę. Podsumował Gunnarsson. Teraz rywalizacja o Puchar Stanleya na 2 pojedynki przenosi się do St. Louis ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. A o sporcie w trójce znowu po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Czwartkowy poranek słoneczny na północy, zachodzie i w centrum. I tak będzie do wieczora. Chmury i przelotne opady w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na termometrach w Zakopanem 8 stopni, w Krakowie 13, w Kielcach i Katowicach 16, w Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku 18, we Wrocławiu i Warszawie 20, najwięcej 21 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka. Anna i Oliwka wracają z przedszkola. Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. 9 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji do południa. Dlaczego specjalne? O tym już informujemy Państwa od kilku dni. Dziś w audycji do południa, chwilę przed południem, premiera jakże oczekiwanej piosenki, nowego singla Trasy Męskie Granie, singla promującego tegoroczną edycję Trasy. Zawsze bardzo lubię usiąść sobie i na spokojnie pomyśleć, jaka piosenka przywita Państwa ze mną i mnie z Państwem. I to jest zawsze ogromna przyjemność wybrać ten utwór, który dobrze zapowie te 3 godziny, które nas wspólnie czekają. Ale dziś sprawa była dość oczywista. Na początek, początek. Wspomnienie wakacyjnych nocy 2018 roku, bo to próbowałam przypomnieć sobie, czy finały zaczynały się o północy, czy o 23. Chyba o 23. wychodziła na scenę męskie granie orkiestra, no i ich koncerty zaczynał, jakżeby inaczej, właśnie początek. Utwór wiodący ubiegłorocznej trasy męskie granie, utwór promujący tegoroczną, dziś premiera w audycji do południa, chwilę przed 12. Zapraszam w imieniu Piotra Stelmacha, który przyjdzie tutaj, będzie moim gościem, by uroczyście tę premierę ogłosić. A jeśli chodzi o męskie granie 2018 i każde wcześniejsze, jeśli mają Państwo ochotę powspominać te koncerty, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku i Instagramie. Można komentować, można do mnie pisać. No a koncerty mają to do siebie, że kiedy już się porządnie rozkręcą, jak w przypadku tego utworu przed chwilą od samego początku, to tak ciężko to wszystko przecież zatrzymać. We'll be right back. się szukają czegoś, co wypełni czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnicę dziewczyn, które nie chcą iść. Wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Męskie granie, orkiestra 2018 i ich wersja utworu Chłopcy z repertuaru Mysłowic. Chłopcy w setliście męskiego grania to była piosenka numer 2, ale na płycie Miłość w czasach popkultury Mysłowic to była piosenka numer 1. Zatem w tradycji niezatrzymywania dzisiaj biegu zdarzeń następuje ten utwór. czy tylko ja tak mam, że staram się za często nie myśleć o tym, że od premiery płyty Miłość w czasach popkultury mija w tym roku 20 lat. 20 lat. A pamiętam, jakby to było wczoraj, kupowanie tej kasety. Zespół Mysłowic, oczywiście jesień 99 roku, Nienawiść. Płyną pierwsze listy i komentarze w sprawie trasy Męskie Granie. Bardzo za nie dziękuję. Jeden z nich. To już stało się naszą tradycją, że co roku zjeżdżamy się z przyjaciółmi z różnych stron Polski, żeby spotkać się w Poznaniu i bawić się wspólnie podczas koncertów. W tym roku nasze grono się powiększy, ponieważ nasza przyjaciółka Ola ma wydać na świat nowego fana Męskiego Grania dokładnie 13 lipca. Jeszcze się spieramy, czy dostanie imię po wujku Tomku, Krzyśku czy Dawidzie. Czyli rozumiem, że imię będzie po składzie orkiestry. Nie, to będzie skład mieszany orkiestry, bo takiego chyba w jednym roku nie było. Tak to jest. W tym roku czeka nas 10. edycja Męskiego Grania. One powoli zaczynają wszystkie już. No tak to właśnie jest z pamięcią. Tak, 20 lat od Miłości w czasach popkultury. To zostańmy jeszcze w latach 90. zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litosal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litosal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Dzisiaj Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Aktualnie najważniejszą barierą dla polskich firm są koszty pracy. Aż 68% ankietowanych w kraju twierdzi, że to silna bądź bardzo silna przeszkoda w rozwoju. Tylko w Korei Południowej, panie Adamie, szanowni państwo, jest to większy problem niż w Polsce. Wynika z raportu Grant Thornton, firmy takiej doradczej, która przeanalizowała koszty pracy. 70% ankietowanych przedsiębiorców. I to chyba nie jest wielkie zaskoczenie, panie Adamie. No nie jest, bo to, co się dzieje na rynku pracy, oceniamy już od ładnych parę miesięcy i to rzeczywiście jest coraz większa bariera. Bo tempo tego wzrostu, bo to nie chodzi o nominały, bo przecież ciągle płace w Polsce są niższe niż w wielu krajach świata i w tych badanych także. Natomiast dynamika tych zmian, no 20% w ostatnich 5 latach, to jest bardzo dużo. I teraz decyzja rządowa o podniesieniu płacy minimalnej o kolejne tam o 8%, no to już barierę pogłębia. Tyle tylko, że w tym badaniu mnie zastanowiło co innego. Obszar badawczy obejmował 8 dziedzin, które były oceniane. I Polacy jako 8 dziedzin uznali za bariery w Polsce. To jeden z najgorszych wyników wśród tych 33 krajów świata. Do tych istotnych barier zaliczono też biurokrację i koszty energii. Tak, wszystkie 8 ocenili polscy przedsiębiorcy jako potencjalne bariery, czego nigdzie nie było w takiej skali. I to mnie zastanawia. Parokrotnie już ogłaszaliśmy różnorakie konstytucje dla biznesu. I co z tego? I ciągle jeszcze te bariery są tak dramatycznie uwidaczniane i tak dostrzegane przez przedsiębiorców. To może zamiast tworzyć nowe akty prawne, powinniśmy, tak jak to niektóre środowiska przedsiębiorców postulują od lat tak naprawdę, zmniejszać liczbę aktów prawnych, czyli likwidować pewne regulacje. Ale od 92 roku, zaraz po konstytucji Wilczka, już proces biegł tylko w jedną stronę. Ograniczeń. Obniżenie podatku do 17% jednak dla wszystkich i rozszerzenie prawa do PIT zero dla młodych, także na umowy o dzieło. Taki może być bezpośredni skutek odejścia minister finansów, według informacji Dziennika Gazety Prawnej. Oczywiście, o ile rzeczywiście pani profesor Teresa Czerwińska odejdzie z rządu. O tym się spekuluje, o tym na tej antenie już wielokrotnie wspominaliśmy. Jeśli tak się wydarzy, to jak twierdzi Dziennik, zresztą rozmawiając z szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów Jackiem Sasinem, zmiany w podatkach zostaną zrealizowane w wersji zapowiedzianej pierwotnie przez premiera Mateusza Morawieckiego, więc te bardziej atrakcyjne dla podatników, mówiąc krótko. No, problem już naprawdę nie jest w tych parametrach, które się zmieniają minimalnie. Ubytki z budżetu będą znaczące. I to jest dla mnie kwestia ważna, bo jednocześnie z ubytkami przychodów teraz chcemy wydatki kolejne zwiększać i zwiększać i zwiększać i zwiększać, więc gdzieś to się nie zbilansuje. I to jest strategiczne myślenie. Niepokój. Natomiast to, czy będziemy tutaj z 18 i 17, to i tak dotyczy, prawdę mówiąc, tej mediany średniej. Bo tych realnie zarabiających to stosunkowo mało przejmuje, bo to jest zawsze dużo, dużo poniżej tych przychodów. Więc sam sposób myślenia jest niepokojący. Cała reszta, no pewnie na razie się bilansuje. W Gazecie Wyborczej czytam o tym, że zielona energia jeszcze nigdy nie była tak tania. Większość farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które zostaną oddane do użytku w przyszłym roku, będzie produkować prąd taniej niż nowe elektrownie węglowe. Te koszty spadają lawinowo. Jest taki raport, to zresztą są wnioski z tego raportu, koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2018 roku, przygotowany raport przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej. Panie Adamie, to nie tylko ze względu na klimat, środowisko, ochronę planety, ale także ze względów ekonomicznych, jak czytamy, nie ma chyba odwrotu od odnawialnych źródeł energii. No i ta tendencja od lat postępuje, że te koszty spadają. Pamiętamy jeszcze parę lat temu, jakie ciężkie miliardy euro Niemcy musiały wydać na swoją fotowoltaikę. A teraz już to wszystko się toczy znacznie, znacznie taniej i będzie ten proces się pogłębiał, ponieważ postępują technologie, ponieważ są coraz tańsze, coraz wydajniejsze. Koszty budów też już spadają, bo już też jest opanowany proces. Na początku był on nowością, a teraz już nie jest. Więc nie ma siły. Ten rachunek ekonomiczny jest jednoznaczny. A poza tym inwestycje w OZE są jednorazowe. Bo trzeba zbudować instalację. Postawić wiatrak. A później już się nic nie płaci, ani za paliwo, ani za emisję, ani za cokolwiek. To już kosztuje zero. Więc musi tak być. Ministerstwo Finansów Włoch oświadczyło, że odpowie w wyznaczonym terminie na list Komisji Europejskiej, która chce wyjaśnień w sprawie stanu finansów publicznych. Komisja uznała, że brakuje wystarczającego postępu w kwestii redukcji zadłużenia w 2018 roku. No, liczba jest dramatyczna. Włoski dług publiczny wzrósł w zeszłym roku do ponad 132% PKB, a według prognoz w tym roku jeszcze wzrośnie. Pytam o to, Włochy daleko, ale pytam o to, bo kraje południa to był już, panie Adamie, swego czasu wielki problem dla Unii Europejskiej. Pytanie, czy to widmo powraca. No, Włosi wtedy do tej wielkiej trójki też należeli, bo to była wtedy Grecja, Portugalia, trochę Hiszpania, ale nie w tym zakresie i Włosi. Mm-hmm. I oni się jakoś z tego wtedy wykaraskali, natomiast tamci, mimo tej sytuacji znacznie bardziej dramatycznej, na przykład Grecja, jednak z tego potrafili wyjść i teraz już nie mają problemu z deficytem. Włosi kuglowali, teraz też próbują takie przeciąganie liny robić, ale zdaje się, że ostatecznie Komisja Europejska i tak postawi na swoim, bo oni są w strefie euro i w związku z tym muszą się podporządkować regułom gry obowiązującym wszystkich. Więc poczekajmy. Na koniec o tym, że szykuje się produkcja gry wideo na podstawie prozy Stanisława Lema. Informuje o tym dzisiaj Rzeczpospolita. Pan Sapkowski, jego proza, a więc Wiedźmin, to już wiemy, to jest gra, która święci triumfy na całym świecie już od wielu, wielu lat. Wygląda na to, że kolejne polskie studio deweloperskie, takie budujące gry, tworzące gry, zabiera się tym razem za Stanisława Lema. Jak twierdzą twórcy, no to jest jeszcze bardziej rozpoznawalna proza na świecie, jeszcze lepiej rozpoznawalna, więc sukces gwarantuje. Właściwie należałoby się zadziwić, dlaczego do tej pory nikt nie podjął takiej próby. Tak to się aż się prosiło, to wydało się oczywiste, że Lem, tak. No i wreszcie się to stało, więc odnoszę wrażenie, że możemy być pewni sukcesu. Jeżeli koszta nie będą nadmierne i pomysł na realizację będzie doskonały, to nazwisko przyciągnie klientelę. Ale jaki to będzie tytuł, tego jeszcze nie wiemy, bo autorzy nie zdradzają, po jaką prozę Stanisława Lema konkretnie sięgną. Adam Cymer. Zapowiadają, że już drugi tytuł też planują tak kupić. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Patrycjusz Wyszga, do usłyszenia. Autopromocja. Mówimy Chris Botti, myślimy Sting. Ale to bardzo niesprawiedliwe, bo muzyk ten grał także z Aretą Franklin, Chaką Khan, Bobem Dylanem czy Paulem Simonem. No i oczywiście tworzy pod własnym nazwiskiem, a jest to twórczość najwyższej klasy. Znakomity trębacz Chris Botti będzie moim gościem w Tonacji Trójki już dziś po 14. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy

Za 18 minut 10, przed chwilą Bjork. Dziękuję za wszystkie listy w sprawie męskiego grania. Przypominam, że dziś można wspominać dotychczasowe koncerty trasy. Wszystko dlatego, że dziś przed 12 premiera singla tegorocznej trasy, tegorocznej edycji męskiego grania. Dziś ujawnienie składu orkiestry Męskie Granie 2019. Listy można pisać na adres anna.gacek@polskieradio.pl. Można komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. I pisze do mnie pani Agnieszka. Wspomnienia z Męskiego Grania 2018. Spóźniłam się z kupnem biletów i nagle wygrałam je w audycji Piotra Stelmacha. Radość niewyobrażalna i w tej chwili pytanie do redaktora i konsternacja. Gdzie jest ten koncert? W Katowicach. Mieszkam na stałe w Trójmieście, więc było to małe logistyczne wyzwanie, gdzie zostawić synka, jak dojechać, gdzie przenocować. Czy mąż zdąży na zagraniczną delegację dzień po koncercie? Ale udało się. Wszystko. A koncert bajka. Do tej pory mam ciarki. Napisała pani Agnieszka. Ciekawe, czy Stelka słyszał. Piotr Stelmach będzie moim gościem chwilę przed 12 i to on uroczyście obwieści wszystko, co można już powiedzieć, można już ujawnić. Ileż pytań w ostatnich dniach na ten temat, ale tajemnica, jeszcze tajemnica. Obwieści wszystkie najważniejsze informacje dotyczące singla tegorocznej trasy Męskie Granie. Paznokciem kciuka prawej schrony stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobycem. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. I przyznaję, to już jest tak, że musiałam sprawdzić, który to był rok elektryczny, rok 2014 i Męskie Granie Orkiestra. Close your eyes and I'll kiss you. With the birds I'll share. Pewnie najsłynniejszą balladą Red Hot Chili Peppers jest jednak Under the Bridge, ale ja uwielbiam właśnie te Scar Tissue, szczególnie za te ostatnie sekundy tego utworu i to, co dzieje się, kiedy jest John Frusciante i jego gitara. Coś niesamowitego, niezmiennie. I też, jeśli dobrze liczę, coś niesamowitego od 20 lat. Ojej. Ale skoro płyta Californication, teledysk kręcony w Kalifornii, to zostajemy jeszcze w Kalifornii. There's a world where I can go and tell my secrets to in my room. In my room, Ze ścieżki dźwiękowej filmu dokumentalnego Echo in the Canyon o muzycznej scenie kalifornijskiej w latach 60. Jacob Dylan i Fiona Apple. Wrócimy na tę kompilację po 10:00, teraz za 7 minut 10:00 Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest dziecko? Ja urodziłam się tylko w Szczecinie. Szczecina to takie małe miasto. Trzeba pojechać pociągiem tym niebieskim. Wcale kiedyś tam byłam. Kiedyś. A długo się tam jedzie? Jedzie się. A ile godzin? No, dużo godzinów. A ile? Chyba 40. A ja jechałam do babci Danki, to było bardzo długo. Aż pospałam sobie. Ale kiedyś byłam dzieckiem. A powiesz mi, kto to jest dziecko? Takie maleńkie istnionko. A jak długo człowiek jest dzieckiem? Sam las. A długo? Krótko. Ile? 20. Ile? 20. A ile to jest? Nie miałaś tyle latów? 20? Tak. Nie miałam. A ja też nie miałam. A ja będę jeszcze miała. A ty już nie pamiętasz, tak? Trochę jeszcze pamiętam. A kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? Staje być dzieckiem, jak je dużo śniadania. Wtedy może się stać duży, jak ja. Będę się ręką warszawską, jak dorosnę. Jak to będzie? Normalnie, nad Wisłą. A ja nie pamiętam, kiedy byłam mała. A czy fajnie jest być dzieckiem? Tak. Moja babcia ma psa, który ma na imię Suka. I ona pokazuje zęby. Tak być dzieckiem, bo się boję. A dlaczego człowiek najpierw musi być dzieckiem? Żeby być troszkę szczęśliwym. A kiedy ty jesteś najbardziej szczęśliwa? Teraz. Teraz? Dlaczego? Ach, sobie kloseczkę pogadamy. Ty lubisz tak rozmawiać? Lubię, ale kloseczkę zgłodniłam. Whoever your soul will please.